بچے تھے, اور میں اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہہ کر راہ خدا میں جہاد کرتا تھا. پرانا مجاہد ہوں, پرانا راہ خدا میں لڑنے والا ہوں, اس وقت بھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. جب کہ اصل ہے بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے تھے, تو مجھے آپ نے 500 دیا ہے, ان کو 1500 دیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو دیکھو ان کی محبت. عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا تم حسن حسین کا مقابلہ کرتے, کیا تمہاری ماں بھی ساتھ نہ کر رہا ہے؟ تمہارا ماما بھی ساتھ بلند دیا ہے, تم ان کا مقابلہ کرتے ہو؟ تم لوگ ان جیسا درجہ تو حاصل کرو, پھر ان کا مقابلہ کرنا. بیٹا میں نے تو ان کو 1000 دیا ہے, تو وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے, حضور کی اولاد اور نقص جگر ہونے کی وجہ سے, تو حضور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے, جس واسطے ان کو دیا ہے, تو تم ان کی برابری اور ریس نہ کر. جب آپ نے یہ فرمایا, کسی شخص نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی خدمت میں جا کر ہے, کہ حضرت عمر نے اس طرح کیا, اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ کہا, تو انہوں نے یہ جواب, میں راضی ہوں حضرت علی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, نبی کریم نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے آفتاب ہے, فراج اہل الجنہ, اہل جنت کے آفتاب. جب حضرت علی نے یہ فرمایا تو جنہوں نے حضرت علی سے سنا تھا, انہوں نے حضرت عمر سے آ کر کہا کہ حضرت علی نے ایسا فرمایا. حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت علی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے علی, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم کی ذات بابرکات سے یہ سنا ہے کہ حضور نے میرے متعلق فرمایا تو عمر فراج اہل جنت ہے؟ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں نے سنا. حضرت عمر نے سنا, حضرت ذرا مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے. حضرت عمر کی شان میں بھی عبدیہ کرنے والے اور علی کی محبت کے دعوے کرنے والے, سنا حضرت علی نے کیا لکھا. حضرت علی نے لکھا کہ یہ وہ بات ہے جس بات کا ضامن ہوتا ہے علی ابن ابی طالب. حضرت علی ابن ابی طالب ضامن ہوئے, ضامن تحریر لکھ کر کہ میں ضامن ہوں اس بات کا کہ میں نے اپنے سامنے سے سنا سرکار دیالوں نے انصاف فرمایا کہ عمر اہل جنت سے آپ کام. تو حضرت علی تو ضامن ہوئے اور تم حضرت عمر کی شان میں کچھ تحفیل کرتے, اور جس سے آپ تازہ جنت دینے کی سمان و قدرت علی دے رہے ہیں. تو جب حضرت عمر نے یہ لکھ دیا جان کر, تو حضرت عمر نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ یہ حضرت علی کی تحریر بڑے دھیان اور خیال سے سنبھال کر رکھنا, جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا, میں یہ تحریر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس کی آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت الاطہار سے کتنی محبت تھی. ایک بات اور عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھو ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے واسطے حضرت عمر کے دروازے پر سطور لائے. اس وقت دروازے پر حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بھی موجود, اور انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع اندر پہنچائی تھی. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اس وقت بڑے اہم کام میں مصروف ہوں, تو بیٹا میں اس وقت نہیں مل سکتا, پھر کسی وقت آنا. تو جتنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا سنا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی, بڑے اہم کام میں مصروف ہے تو مجھے کب ملاقات کا وقت دیں, انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع ہی نہیں تھی. اور یہ دیکھ کر ہی واپس ہو گئے کہ جب انہوں نے اپنے حقیقی بیٹوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تو مجھے کب دیں گے. حضرت امام واپس ہو گئے اور وہ جو دربان تھا اس نے جا کر اندر عرض کر, حضرت اس طرح سیدنا امام حسین تصویر لائے تھے اور وہ واپس چلے گئے. بس یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم ننگے پیر اس پر پیچھے بیٹھے, راستے میں جا پکڑا اور فرمایا ہے رسول اللہ کے بیٹے عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے لیکن رسول اللہ کے بیٹے کو نہیں روک سکتا. عمر کے بیٹے کو عمر کے بیٹے کو ضرورت ہے کہ وہ اجازت لے کر اندر آئے مگر پرگندے رسول کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. پرگندے رسول جو تو بتائیے تو یہ ہمارے سروں پر باہر کتنے گئے ہیں ہمیں جو درجے جو مرتبے کتنے عطا کیے ہیں یہ سب آپ کے گھر کی تو بدولت ہے آپ کے جد و امجد کی برکت ہے کہ آج ہمیں یہ مرتبے ملے ہوئے ہیں کہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں آپ سب بھی تصویر نہ کریں بغیر اجازت کے اندر آ جا کرے پھر میں اپنے بیٹوں کو روک سکتا ہے لیکن سرگند رسول کو نہیں روک سکتا. اندازہ کرو حضرت عمر کو اولاد رسول سے کتنی محبت اور یہ لوگ جو کہتے ہیں اور میں اب آپ کو اصل بات بتاؤں کہ بات کیا ہے وقت تھوڑا ہے اور باتیں زیادہ اور حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ آج بڑا شروع میں وقت دے رہے ہیں تو وہ موسم بھی تو بڑھ گیا ہے پہلے اگر 11 بجے ٹائم ملتا تھا تو اس وقت بجائے جی نماز بھی تو 9:30 ہوتی ہے اور آج کل تو نہیں ہوتی بہار تو نہیں ہے مارکیٹ ہے یہ ایسا موقع اور ایسا مان اور ایسی مجلس ہے جہاں وقت وقت کو نہیں دیکھا تھا ہر ایک مجلس ہے ہر ایک مقام کا ایک ایجاد ایک اہمیت ہے یہ بھی ان کا کرم ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر میں بھی باہر رہتا ہوں بڑی دور ہے کراچی اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں پنجاب میں ہمارے ایسے ایسے بے نظیر مقرر اور عالم ہیں کہ میں تو جب ان کی تقریر سنتا ہوں مجھے خود رکھتا تھا ہمارے کراچی میں تجویز لے گئے تھے حضرت صاحب کے ساتھ حضرت صاحب دادا صاحب کے ساتھ مولانا جاؤ میں صاحب جائے میں نے وہاں تقریر سنی تو انہیں سے پوچھیے کہ میں نے اس تقریر کے بعد کس طرح ان کا تعارف کرایا اور کس طرح عقیدت محبت کا اظہار کیا کہ دیکھو اللہ کے فضل سے دنیا میں کیسے کیسے چہرے ہیں اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے. تو یہ تو مولانا خلیل صاحب کی محبت ہے لیکن میں ایک بار درمیان میں ضرور رکھ کروں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت نے اس مسجد کے ساتھ زمین حاصل کر لی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ جو باتیں ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی کے درمیان میں یہ تھا یہ ساری باتیں اسلام میں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آئی یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا یہی وہ بات ہے جس نے آگے چل کر وہ رنگ اور صورت اختیار کی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے کسی فتنے نے آگے چل کر وہ روپ اختیار کیا کہ حضرت علی کی شہادت یہ سلسلہ تو چلا رہا تھا اس کی بنیاد اور ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تاریخ کامل ابن اسیر اٹھا کر دیکھ لو اہل سنت و جماعت کی معتبر اور مستند تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات آپ لکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی فتوحات کا سلسلہ آپ سن چکے ہیں آپ نے چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے ملک شام فلسطین بیت المقدس سب آپ نے فتح کر لیا. یہاں ایک بات اور کر جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے احبار اور رہبان نے یعنی ان کے علماء نے کہا فوج کے جرنیلوں سے کہ ہم آپ کے خلیفہ المسلمین امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے متعلق کچھ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں پڑھا ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہ ہمارے علم کے مطابق نکلے جو کچھ ہم نے ان کے متعلق پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اگر اس کے مطابق ہوئے تو ہم مسلمان ہو جائیں یہاں جو فوج تھی اور فوج کے جنرل وغیرہ تھے انہوں نے حضرت کو یہ لکھا کہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترکتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام سے بڑی قوت اور طاقت حاصل ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چل گئے اور کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے چلنے کی کوئی اطلاع عام نہیں کی. چند اور کام سلطنت کو ہدایات دے کر ایک رفیق آپ نے ساتھ لیا اور چل گئے. اور یہ نبی کریم کی حدیث ہے اس پر جہاد کا و جہاد کا و من حد کہ اپنا سفر میں جانا اور جس رستے سے جانا ہے وہ رستہ اور اپنی دولت یہ لوگوں سے چھپاؤ کیونکہ اس معاملے میں تمہارے بہت دشمن ہیں. چلیے امیر المومنین سفر کر کے جا رہے ہیں ساتھ رفیق اور سواری ایک ہے. اس وقت اخباری نمائندے نہیں تھے جو فوٹو کھینچنے تھے, مثالے نہیں تھے, ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں تھے تو خبریں نظر ہو جاتی, کسی کو نہیں بتایا. بڑا کٹھن بڑا دشوار سفر طے کر کے جا رہے. دیکھو مطابق مطابق کے نعرے لگانے والے, مسابت یہ نہیں ہے کہ لیڈر کو مسجدی سار میں بیٹھا ہو اور مزدور کو بسنے کی جگہ نہ ملے وہ لٹکتا دیا جائے اور پھر علمبرداری ہے. مساوات کی مساوات یہ ہے کہ وہ فاروق جتنے 44 ملک فتح کیے ہیں جس کا نام سن کر تاغوتی طاقتیں لرز اٹھتی تھی, وہ فاروق سفر کر کے جا رہا ہے ساتھ غلام ہے. تو فرماتے ہیں بھائی ہم سب اللہ کے غلام ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سواری کر کے جاؤں تم پیدل چلو, ایک منزل میں کیا سوار ہوتا ہوں ایک منزل تم سوار. یہ ہے برابر. تم بھی میرے بھائی, تم بھی مسلمان, تمہارا بھی اتنا ہی کچھ دیر میں سفر کرتا ہوں اس طرح سے سوار ہوتا ہوں تم پیدل چلو, پھر تم سوار ہو میں پیدل چلتا ہوں. وہاں کوئی دیکھنے والے لوگ نہیں تو جن کے سامنے جو لگائش مضبوط. مختصر کروں جب وہاں پہنچے تو اطلاع ان کے لیے تو آئی تو یہ جرنیل جو تھے وہ آگے آئے, انہوں نے کہا حضرت آپ کے کپڑے جو ہیں جو پھٹے ہوئے بھی ہیں اور میلے بھی ہیں, کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے جگہ جگہ پہ رنگ لگے اور میلے بھی ہیں. بڑے منڈا سفر کر کے آئے, راستے میں جو غبار اڑتا رہا ہے دھول اڑتی رہے سب آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, باہر سے غبار آلود ہے, چہرے اندر پر بھی غبار کے آثار ہے. تو ہم آپ کو ایک جگہ لے چلتے ہیں, وہاں جا کر غسل کریں اور کپڑے تبدیل کریں ذرا خاص بات کے کپڑے پہ, اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر شاہانہ طور پر وہاں جائیں. کیونکہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے آبار و رحبان ان کے علماء پہ بڑے شاندار قیمتی کپڑے پہن کر ڈبے ڈبے کے ساتھ آئے ہیں, اور اگر اس تحقیقت اور اس لباس کے ساتھ آپ جائیں گے تو وہاں پھر آپ کا کوئی روک نہیں کرے گا اور آپ کی اور اسلام کی عزت نہیں ہوگی. تو فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ سنو, فرمایا ہماری عزت کپڑوں سے ظاہری خاص بات سے نہیں, ہماری عزت اسلام سے. دونوں باتوں کو ملاؤ. ادھر فرماتے ہیں اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے, معلوم ہوا کہ فاروق اعظم اسلام کی عزت ہے. اور فاروق اعظم خود فرماتی ہے ہماری عزت اسلام سے ہے, ہماری عزت اسلام سے, کپڑوں سے نہیں. میں اسی طرح جاؤں اسی سیرت اسی ہے آپ کے ساتھ, جب میں نے اپنی نہیں مانی تو کی لے جائے اس کتاب سے. جب وہاں پہنچے تو باری آ گئی غلام کے سوار, اس نے کہا حضرت اب تو آپ سواری دیے تو ہمیں منزل قریب آ گئی ہے, ادارے لوگ کرے گا استقبال کے لیے, تو اب آپ سب فرماؤں ہم نے ان کو نہیں دیکھنا ہے اس کو دیکھنا. جواب تو اس کی بارگاہ میں دینا ہے, معاملہ تو اس بات میں کرنا ہے, ان کی پرواہ نہیں کرنی, اس کا خیال کرنا ہے جس کو حساب دینا. جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے سوار کو سلام کیا اور سوار اشارہ کر کے کہہ رہا تھا میرے مومنین, میں امیر المومنین نہیں ہوں, لوگوں نے اسی بات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا اور احبار رحمان نے کہا کہ ہم نے پہلی کتابوں اور شہیدوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا سچا خلیفہ جب بیت المقدس سے فتح کر کے بیت المقدس میں آئے گا تو خود قیدن ہوگا غلام سوار ہوگا. اس کے کپڑوں پر پابند لگے ہوں گے, اس کے بالوں پر غبار پڑا ہوگا. جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ ہم نے دیکھ لیا. ہم مانتے ہیں کہ سچا دین ہے اور سچا رسول ہے اور یہ سچے رسول کے سچے غلام ہیں. ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے میرے دوستوں. اگر آپ ان جرنیلوں کے کہنے سے جاتے غسل کرتے چاہنا خاص بات کا لباس پہن کے آتے تو وہ کہتے جو کچھ ہم نے کتابوں کو بھی پڑھا ہے اس کے مطابق تو پایا نہیں. بولو وہ اسلام لاتے نہیں لاتے تو انہوں نے آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا کہ ہماری عزت نہ تو لباس کے ساتھ ہے اور نہ ظاہری ساتھ بات کے ساتھ ہے, ہماری عزت ہے تو اسلام کے ساتھ. بے شمار واقعات, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی غلامی کی تو کائنات ان کی غلام ہو گئی. ہمارے پر بھی حکومت ہے یا نہیں؟ اور تاریخ کتنے میل پر ہے؟ یہ حضرات علماء بیٹھے 1600 میل کا فاصلہ. اور فرماتے ہیں یا ساریت الجبل, اے ساریا پہاڑ کی طرف ہو جا. بڑا سچ ماننا تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ ہوتے جنہوں نے سر کو بگڑ کی مشینیں فٹ کی ہوئی ہیں اور ہر وقت گولے پھیلتے رہتی ہیں یہ لوگ ہوتے تو انہوں نے حضرت عمر پر بھی سر کا فتوا لگا دینا تھا کہ ساریا کے 1600 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا یہ جہاں سے اس کو جا کر کے پکار رہے ہیں. یہاں تو اس کو کہنا چاہیے جو حاضر و ناظر ہو, اور ساریا تو یہاں حاضر و ناظر ہے نہیں, تو جو غائب کو جا کر کے پکارے وہ مشرک ہے. تو انہوں نے ساری کے حاضر کو بھی مشرک بنا کے ہی چھوڑ دیا. مگر شکر ہے خدا کا اس زمانے میں جو نہیں تھے تو بھی سبھی کی پیداوار ہے. اور سنو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جاتا تو پکارا جاتا ہے وہ حاضر و ناظر ہوتا ہے, اور کبھی پکارنے والا حاضر و ناظر ہوتا ہے. فاروق آدم وہاں حاضر ناظر, فاروق آدم جسمانی طور پر مدینے میں تھے, روحانی طور پر وہاں تھے. جاتا تو پکارا یا نہیں پکارا, اور آواز پہنچی یا نہیں پہنچی, وہاں پر بھی حکومت ہے. بارہا اپنے سنے دریائے نیل کو خط لکھا یا نہیں لکھا, اور وہ چلا یا نہیں چلا. آج کل کے زمانے کے لوگ ہوتے تو وہ کھیت میں اعتراض کرتے تھے, دیکھو بھی ہمارے امیر کو کیا ہو گیا. دریا کو خط لکھے, بلا آج تک کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھا؟ اور آج کل کے یہ منطقی جلدی قائدوں میں چلنے والے سائنسدان وغیرہ آج رات ہوتے سارے ایک جیسے نہیں اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کہتے کہ کھاتے پڑھنے کے لیے آنکھیں چلے, سمجھنے کے لیے دل و دماغ, تو نہ تو دریا کی آنکھ تھی نہ دل و دماغ تھی. اور کوئی دریا نے آنکھیں تو کسی مطلب سے پڑی نہیں تھی, عربی دماغ ہے. تو یہ تو عقل کے خلاف ہے, عقل میں یہ بات نہیں آتی. 100 قسم کی باتیں کرتے اور ہنستے اور مذاق اڑاتے, لیکن حضرت امیر نے خط لکھا اور عمر بن عاص کے مصر کے گورنر تھے, انہوں نے لوگوں کے سامنے خط دریا میں ڈال دیا, اور صبح انہوں نے دیکھا کہ دریا عدالت دے رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ان کی دریاؤں پر بھی حکومت ہے. بات کیا تھی جو مصطفیٰ کے غلام تھے کائنات ان کی غلام. یہی تو ہمیں بتایا گیا ہے, یہی سکھایا گیا ہے کہ تم امیر کے غلام بن جاؤ, کائنات تمہاری غلام بن. جی محمد سے بتا تم نے تو ہم تیرے ہیں, وہ جہاں چیز ہے کیا لہ قلم. تو جب بات کرنی تھی وہ بات کر کے گفتگو ختم کرتا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ سوال حضرت صاحب کتنا کہا آپ کی مچھلی کی یاد بہت زیادہ ہے, اور طبیعت بھی کتنا سادہ ہے. ابھی رات کو پھر اٹھنا ہے, ان لوگوں نے تو نہ سفر دیکھنا ہے, نہ گھر دیکھنا ہے, نہ طبیعت کو دیکھنا ہے, اور نہ انہوں نے گرمی سردی کو دیکھنا ہے. انہوں نے تو راتوں کو ضرور اٹھنا ہے. رات پڑے تو بے دردانی, رات پڑے تو بے دردانی, نیندر پیاری آگے درد مندانی یاد سدل ستیاں جگانے. انہوں نے دیکھنا آنکھوں میں سٹے ہی رہے, آنکھوں کا سٹے ہی رہے. تو دیکھو نا ماشاء اللہ سند یافتہ عالم ہے, بڑے جمیل پاگل حزب الاناب سے پڑے گئے. حضرت علامہ ابوال برکات سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں, حزب الاناب سے فارغ ہے. تو ان کو کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے کہنے کہ بول مولانا جاور اللہ صاحب نے کہنے بول ابھی بول رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. تو نیچے تو بیٹھے رہو تو ابھی بول رہے ابھی بول مولانا بھی بول رہے میں بھی بولا تو ان کو بیٹھے ابھی بول رہے. ایک موقع ایسا ہونا ہے اتنے ساتھوں نہیں بولے آ جانا, ایک موقع ایسا آئے گا وہاں ہم نہیں کر سکیں گے, پھر ہم ان کو کہیں گے کہ وہاں تم کیوں کہتے تھے ہم بولتے تھے, اب یہاں تم بولنے کے سکان رہے گا. بولو سب یہاں سے بولو دکھا کے نہ بولو دیکھا رہے ہوتے دکھا کے مگر اس سے بول رہے وہ تو ادا نہیں دیتا وہ تو نہیں بول جی کسی اوپر نہ بول رہے تو پھر ڈھاٹی بھی کہہ دیں اچھی اچھے بولنے اچھے اچھی بولنے اچھے انہوں نے بولنا ہے دیکھنا کہاں بھی دوں گا بیٹھے گی کسی دیں گے اچھا فیصلہ کرنا کہ کسی کا بلائی جاؤ سب انہوں نے بولنا ہے پر اچھے اچھی کا بولنا ہے اچھے کسی بولنا تو ویسے میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تصویر لے جانا چاہوں تو بالکل آپ کو مختار ہے میں نے کہا ان سے بلائیں اور میں نے بات پیدل بھی چلو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی خاص بات ہے اس بات کو آپ نے کلے باندھ لینا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کام فلک کی یہاں تک کے بیت المقدس بھی فتح کر لیا تو یہودیوں کو اس کا بڑا ہی دکھ آپ سمجھ سکتے ہیں. فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچیے کہ ملک شام ان کا ملک مرکز بیت المقدس ان کا کیا بات وہ سارا مسلمانوں نے فتح کر لیا تو ذرا نفسیاتی طور پر دیکھیے اور سوچیے کہ ان کو اس کا کتنا دکھ ہونا تھا. ذرا دیکھ مسلمانوں نے ہمارا سارا ملک فتح کر لیا جہاں تک کہ ہمارے مقدس صاحب کو بھی فتح کر لیا ہے مگر وہ دو بخش تھے ان کے پاس قوت و طاقت نہیں تھی. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اتنی قدرت اور شوقت حاصل تھی کہ وہ بول نہیں سکتے تھے یہ فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ. تو یہودیوں کو بڑا دکھ مگر وہ سلطنت اسلامیہ میں بحثیت اقلیت کے رکھتے اور جو اقلیتوں کو حقیقت حاصل ہوتی ہے ان کو بھی حاصل تھے بڑی آزادی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے تھے مگر یہ یہودی جو ہے نا یہودی ان کی فطرت میں شرارت ہے تو بڑے شریر واقع اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن تو ہوئے نا دشمن مخالف تو ہوئے مخالف ان یہودیوں نے خود اپنے ہی پیغمبروں کو بے گنا قتل کیا ہے جو خود ان کی قوم میں ان کی برادری کے ساتھ تعلق رکھتے تھے بنی اسرائیل میں سے تھے سب کو بے گنا قتل کیا تو جن یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کو بے گنا قتل کیا ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا ان سے کسی بڑائی کی توقع کیا کی جا سکتی ان کی فطرت میں شرارت تھی شریر لوگ تھے ان کو بڑا فکر تھا اندر اندر جو شرارتیں کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور جو قدرت مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی اندر اندر اس کو پیغام بھیجتے تھے کہ آؤ آگے بڑھو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم ہمیں گریلے پاؤ گے ہزاروں کی تعداد میں جو یہودی کثرت اسلامیہ میں ہے وہ سر پردہ تمہارے ساتھ ہوں گے. جب ان کی اندرونی سازشوں کا اور ان کے ناپاک منصوبوں کا علم ہوا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے حکم دے دیا کہ ان کو ملک بدل کر دیا ان کو سلطنت اسلامیہ کی حدود سے نکال دیا کیونکہ اگر یہ شریف بن کے رہتے محکوم بن کے رہتے تو ان کو سارے حقوق حاصل آزادی کے ساتھ یہ اپنی عبادت ہے آزادی کے ساتھ اپنے مدد کے مطابق اپنی رسول کے مطابق ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی تو سلطنت اسلامیہ میں رہ کر سلطنت اسلامیہ کی اسلامیہ کی جڑے کو فیصلہ کرے اور سلطنت اسلامیہ کے خلاف جو منصوبہ بنائے اور سازشیں کرے ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے واسطے خطرناک ہے، لہٰذا ان کو ملک بند کر دیا، ملک بند کر دیا تھا جب لڑکیا کو سلطنت اسلامیہ سے نکال دیا، اب تو ان کو آج لگ گئی، پہلے ہی بڑا دکھ تھا جب گھروں سے بھی بے دخل کر دیے گئے اور ملک بدل کر دیے گئے تو اب ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ آزادی کے ساتھ یہ اپنی عبادت ہے، آزادی کے ساتھ اپنے مدد کے مطابق اپنی رسوم کے مطابق ان کو سب کچھ کرنے کی اجازت، لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سلطنت اسلامیہ میں رہ کر سلطنت اسلامیہ کی اسلامیہ کی جڑے کو فیصلہ کرے اور سلطنت اسلامیہ کے خلاف جو منصوبہ بنائے اور سازشیں کرے ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے واسطے خطرناک ہے، لہٰذا ان کو ملک بند کر دیا، ملک بند کر دیا تھا سب لڑکیوں کو سلطنت اسلامیہ سے جتا دیا، اب تو ان کو آگ لگ گئی، پہلے ہی بڑا دکھ جب گھروں سے بھی بے دخل کر دیے گئے اور ملک بدل کر دیے گئے تو اب ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان کا ایک سرغنا تھا، ان کا ایک مولوی تھا، ان کا ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے سچی تجربہ اور ملک بدر یہودیوں سے ایک جگہ جمع ہونے کی بادل اسلام تاریخ کو سب یہودی فلاں جگہ جمع ہزاروں کی تعداد میں جمع، عبداللہ بن سبا نے کہا کہ مسلمانوں کو وہ قوت اور طاقت حاصل ہے کہ ہم قوت اور طاقت سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ بدلا نہیں، اور جو ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں جو ہمیں دکھ کر سکنے ہیں وہ سب پر آئی ہیں، انہوں نے ہمارے علاقے فتح کر لیا، گھروں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا ہے، تو اس پہلے تو انہوں نے اپنی سکیشتا اپنے حالات کا رونا رہا، اور پھر اس کے بعد خوب اس نے تقریریں کر کے لوگوں کو متاثر کر کے ذرا جذبات کو نسخہ ہی کر کے بعد میں کہا کہ میں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ اگر اس پر تم عمل کریں تو ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، اور انتقام بھی ایسا لیں گے کہ بس تم یاد رہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کیا تمہیں منصوبہ بنا، عبداللہ بن سبا نے کہا میں نے منصوبہ یہ بنایا ہے کہ منافقانہ طور پر مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہو کر ان میں گھس جا داخل ہو، اور داخل ہو کر ان کے درمیان ایسا اضطراب پیدا کرو، ایسا اختلاف اور انتقاد پیدا کرو کہ جو مسلمان آپس میں لڑنے پھرنے لگ جائے، ان میں تلوار چل جائے اور ان کا اتحاد اور اتفاق ختم ہوتے رہ جائے، جب ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا ان کی آواز بھی اتر جائے گی، ان کی فتحات کا سلسلہ بھی رک جائے گا، آپس میں لڑنے گرنے اور مرنے لگ جائیں گے اور دن بدن ان کی قوت ختم ہوتی جائے گی۔ ساتھیوں نے کہا پورے بڑا شاندار منصوبہ تھا، لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں ملاز خانہ طور پر مسلمان ہو گئے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں نے ان شکایت اور اضطراب پیدا کر کے مسلمانوں سے زمانے میں ان کو سر اٹھانے اور اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آج کا بے باپ کا دبدبا ایسا تھا کہ پھر اپنی پرتی بھی کسی کو جان کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے رحم دی رحماء جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان ظالموں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر، اس عبداللہ بن سبا یہودی نے سب سے پہلے یہ مسئلہ کیا کہ ہر نبی کا ایک نبی ہوتا ہے اور وہ نبی ایک نبی کے بعد خلیفہ ہوتا ہے، تو نبی کریم کے وسیع سے حضرت علی خلافت ان کا حق، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ تینوں جو ہیں انہوں نے حضرت علی کا حق رکھ دیا، تو اسے وسیع رسول حضرت علی اور جو وسیع ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، تو خلافت حق تھا ان کا اور ان تینوں نے غصب کیا. سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں نے ایجاد کیا کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی نے ایجاد، اس نے یہ مسئلہ کا ایجاد کر دیا. تو جگہ جگہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف اس نے اپنے آدمی دکھا دیا، مرکز بنا لیا تھا مصر کو، اور تمام علاقوں میں اس نے اپنے آدمی دکھا دیے. مرکز سے ہدایات ملتی تھی، اس سے آدمی جہاں جہاں بیٹھے تھے انہوں نے وہاں سے مسئلہ شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ زیر بحث آ جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھتا. مرزا قادیانی نے دو آدمی افغانستان میں بھی بھیجے تھے تبلیغ کرنے کے واسطے، انہوں نے ان دونوں کو مار دیا اور مرزے کو لکھا ان جا دیا تھی بھی اچھا اور کتا ہی ختم. ایسے بھی اگر مولوی کتابیں کھول دیں گے کہ خاتم کا مانا کیا ہے، اور حضور کے خاتم النبی جی نے تو وہ کیسے خاتم ہے، اور دلی پرابی کا دوسرا وہاں بھی شروع ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ کبھی ختم نہ ہوتا، آگے بڑھتا. جو چیز زیر بحث آ جائے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھتی ہے. انہوں نے بڑا اچھا کیا جو دو آدمی گئے تھے انہوں نے باہر سے گیا تو مرضے نے کیا کیا ایسے آج کے لیے مرضی ہو گیا. جناب جب بحث چل پڑی تو میں بتا چکا ہوں جو مسئلہ زیر بحث آ جائے وہ ختم نہیں. ابھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا، گھر گھر اس کی بات چرچا ہو رہا تھا، اس نے دوسرا شروع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ہے اور حضرت محمد دوبارہ نہ ہے وہ بھی آئے. تو یہ جو حجاب کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ بھی عبداللہ بن سبا یہودی کا حجاب. بس مختصر کروں، ایک مسئلہ شروع ہوتا تھا 15-20 دن میں ہلا اس پر گئے تھے کہ گھر گھر اس کا چلتا ہوتا، وہ تیسرا شروع کر دیا. پھر میں اس میں شروع ہو جاتی تھا، پھر میں کہتا ہوں یہ جتنے مسئلے ہیں یہ صحابہ کرام کے خلاف جتنی باتیں گڑی ہوئی ہیں اور حضرت علی کی خلافت میں بلا فصل کے متعلق جتنی باتیں ہیں، یہ سب عبداللہ بن سبا یہودی کی طرح ہے. اور وہ جو بلواری تھے، ابھی کسی نے رکا لکھا تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو ظہیر کیا تھا وہ مسلمان تھے جنت میں گئے. میں کہتا ہوں دوسرے پر کے دیکھو انہوں نے بلوائیاں کی تو تین گئیاں فرمائی کہ وہ جانے نہیں. اور مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے تو بڑی سے بڑی خاص بات ہے چھوٹی سی جو میں عرض کروں کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. لطیفے کا لطیفہ ہے اور بات کی بات ہے، آپ کا دماغ بھی تازہ ہو جائے. یہ بات میں نے کتنا سید صاحب سے سنی، اللہ ان کو بری کرا، اگر سید صاحب علامہ پرکاش صاحب نے یہ بات بعد میں سنائی. آپ نے فرمایا حضور کا ارشاد ہے کہ اپنی بیویوں سے مشورے کریں لیکن ان کی مخالفت کر، صابر ہوں صابر ہوں اور مخالف ہوں، ان سے مشورے بھی کرے اور ان کی مخالفت بھی کرے. مشورہ ان سے کرو مگر ان کے مشورے کے مطابق نہ کرو بلکہ ان سے صابر ہوں مخالف ہوں. آپ الفاظ مجھے صحیح یاد ہے، صابر ہوں اپنی بیویوں سے مشورے کرو، مخالف ہوں اور ان کی مخالفت بھی کرو. پچھلے ایک سے ابھی چھت پر کرے ہوئے تھے، بیوی نیچے کرے تھے، بیوی سے کہیں گے پلاؤ لگاؤں، پلاؤ لگائے گا کوئی ہاتھ سے ہاتھ ٹوٹ جائے گی، کوئی چاند بار توڑ بیٹھے گا مکہ سے بھی پلاؤ لگائے گا، پلاؤ لگائے گا تو کام کام ٹوٹ جائے گا. پھر بہن جائیے ابھی بھی تو بڑے سادے بزرگ ہوں گے، ان کو بھی ابھی یاد آتا فرماتے بیویوں سے مشورے کرو اور پھر ان کی مخالفت کرو. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے سے مشورہ لیا کہ میں چھلانگ لگاؤں، اس نے کہا نہ لگاؤ، تو اب میں نے اگر بات مان لی تو حضور کی حدیث سے چلاؤ ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں مخالفت کرو تو اب میں نے چھلانگ ضرور لگا لی، مخالفت بھی ضرورت نہیں ہوگی. اور سال کرنا انہوں نے جو چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، چاند جو ٹوٹ گئی تو ہم معذور ہو کر پڑ گئے، کتیاں وتیاں بنی ہوئی ہیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں. دیکھو چاہے کیسی بھی بات تھی ابھی اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے، کتنی وتیاں بندی ہوئی تھی کہ یہ بلوائیوں کا کس طرح یہ جو عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی تھی بلوائی جیسے، انہوں نے ایسا ہنگامہ کیا جب حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ نے اسے مکان کا محاصرہ کیا تو یہ زبردستی لوگوں کو اپنے ساتھ کھولتے تو ہمارا ساتھ دو، حضرت عثمان کو قتل کرنے میں اور ان پر مظاہر کرنے میں ہمارا ساتھ دو، زبردستی لوگوں کو گھروں سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کے لاتے تھے, اور جو ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا ان پر یہ زبردستی اور زیادتی کرتے. ان کے پاس بھی گئے تو کہیں گے دیکھو میری تو نات کسی ہوئی, میری تو ٹانگ کسی ہوئی میں چل ہی نہیں سکتا, وہ میرا چھوڑے جان بیٹے بےچارا مزدور ہے اس کی ٹانگ کسی ہوئی اسے چھوڑ دی. وہ چور سب چلے گئے, جب چلے گئے تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے سے ابھی نے اپنی بیوی سے کہا دیکھا حضور کے حکم پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ہوا. عثمان کے مقابلے میں تمہیں جہنمی ہو جاتا, آج مجھے جہنمی ہونے سے بچایا ہے تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے میں. میرے دوست سے گزر گئے یہ بلوائی, ان کو کیا کہتے تھے عبداللہ بن سبال یہودی کے جو لوگ تھے جو قوم تھی جنہوں نے اسلام میں یہ فتنہ برپا کیا ان کو کیا کہتے تھے بلوائی. یہ بلوائی جو تھے انہوں نے ساری سازش کی تھی حضرت عثمان کے خلاف, اور انہی کی ناپاک سازش کا نتیجہ حضرت عثمان کی شہادت. مگر قربان جائیں ان کے عشق کے کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ تھا اور حالات بڑے نازک تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دو چار دو ساتھیوں کے ساتھ آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات مان لو, یا تو جہاد کا اعلان کر دیں کہ ان سے لڑیں اور مدینہ منورہ میں لڑائی جاری ہے, یا پھر ہم تمہیں یہاں سے نکالتے ہیں اور مکہ مکرمہ چلے جائیں, یا پھر تمہیں مل کے سامنے امیر معاویہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں, تینوں میں سے ایک بات مان لو ورنہ تمہاری جان خطرے میں جائے. حضرت عثمان نے سنایا تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا میں رسول اللہ کے شہر مدینے کے چھوڑ کر مکہ چلا جاؤں, کیا میں رسول اللہ کے شہر مدینے کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں, اور تم کہتے ہو تمہاری جان خطرے میں ہے, اور مجھے تو رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے عثمان جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تو روزے کے ساتھ ہوگا, کوئی پانی پلائے گا تو نہ پینا ہوگا, میرے پاس آ کر اشار کر لو. اللہ یہ دونوں شہید ہیں اور ان کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے دے دی تھی. بس یہ آخری بات کر رہا ہوں, آپ کو پتا ہے نبی کریم ایک مرتبہ جبل احد پر تشریف لے گئے, اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی تھے, اس کے ساتھ سے اس نے تک حضرت علی نہیں تھے, اور جبل احد اور پہاڑ ہلنے لگ گیا. فضارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلے ہی وقال اس نے فإن معنا علیک نبی و صدیق و شہیدا, میں یہ پہاڑ کیوں ہی عصمت تم پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق اور دو شہید ہے. نبی کریم نے حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا, عمر فاروق اور عثمان غنی کو شہید فرمایا, یہ دونوں شہید ہیں, بڑے واقعات ہیں, بڑا وقت کا جو اعلی حضرت نے فرمایا, ایک تھے کر سے ہٹتا زلزلہ جاتا رہا, ایک تھے کر سے ہٹتا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا بکار اللہ اکبر ایلیاں, رکھتی ہے کتنا بکار اللہ اکبر ایلیاں. مجھے یہ فرمایا گیا تھا کہ حضرت مولانا محمد جواد صاحب قبلہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال الزام فرمائے ان سے کا بیان حضرت عمر فاروق کا کر دیا. میں نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کیا, حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حالات کر کر دیکھو, آج پوری دنیا میں جتنی سلطنتیں اور حکومتیں اور اس کے اندر جتنی اصلاحات نافذ ہیں, جن پر عمل ہو رہا, جن کو فطرت انسانی قبول کرتی ہے, ان ساری اصلاحات سے سب سے پہلے موجود اور نافذ کرنے والے فاروق کے آدم, تو حضرت فاروق اعظم کا ملت اسلامیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر احسان ہے, اور آپ کے کارنامے ایسے کارنامے ہیں کہ آدھے گھر کے ساتھ بھی لکھے جائیں تو حد ادا نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں, بس جس دن سے آپ مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام عروج اور ترقی کر رہا, جس دن سے آپ شہید ہو گئے اس دن سے اسلام میں تمدد شروع ہو گیا, جو سب گنبد میں نبی کریم کے قدموں میں آرام کرنا ہے. صدیق کو تاریخ اسلام کا پتہ چلتا ہے جب مدینہ منور ہو, لاکھوں زائرین حضور کے روضے پر سلام کرتے ہیں, صدیق آپ ہو کر فاروق اعظم اور صدیق اکبر پر سلام بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ لا الہ بگڑا بہت شوق سے عزت و محبت کے ساتھ پڑھو اللہ اللہ اللہ لا الہ آمنا دل دل کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنا دل دل کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا دل یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کون آیا آیا والی دو جد کا اور اللہ کا مقبول آیا بھانی دو جد کا اور اللہ کا مقبول ساقی کوثر ساقی محشر ساقی محشر ساقی کوثر پیارا محمد رسول نبی جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کون آیا یقینو تاہا کملی والا قرآن کی تفسیر یقینو تاہا کملی والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر نبی جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کے آنے سے کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ اللہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے گی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دیتا سودار سودا رحمت عالم سودار سودا رحمت عالم دو جاتی کے سلطان دیدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا نبی اور آج والی بڑا مسلمانوں کو اللهم ارزقنا امرنا ورحمتنا وابدالنا وسلامتنا والعافيه في ديننا ودنيانا انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد واله وصحبه اجمعين. رحمه الله.